Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akibetu lil muttakin. Ves salatu ves selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Bugün Bakara suresinin 60. ayetini okuyacağız Allah nasip ederse. Burada Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Estağfirullah. Ve izistesqa Musa li kavmihi فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرِ Musa kavmi için su talebinde bulunmuştu. Çöldeyken su yok. Musa aleyhisselam, ya Rabbi bize su ver diye Cenab-ı Hak'tan talepte bulunuyor. فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرِ Dedik ki, değneğinle şu taşa vur. فَانْفَجَرَتْ مِنْ هُثْنَةَ عَشْرَةَ عَيْنَا Hemen o taştan 12 göze kaynadı. قَدْ عَلِمَ كُلُّ اُنَاسٍ مَشْرَوَهُمْ Onlardan her insan grubu nereden su içeceklerini de öğrendiler. كُلُوا وَشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللّٰهِ Allah'ın verdiği rızıktan yiyin için. وَلَا تَعْثَ فِي الْاَرْضِ مُفْسِد۪ينَ Fesat çıkararak yeryüzünü birbirine katmayın. Onlara da böyle söylendi. Şimdi bu ayet-i kerime vesilesiyle mucize ve keramet konularına bugün değinmek istiyoruz. İnsanlar nedense orta yola gitmek istemiyorlar. Bazıları bakıyorsunuz bütün hayatları mucize ve keramet, her şeyde bir olağanüstülük arıyor. Bazıları da bunları büsbütün inkar ediyorlar. Böyle bir şey yoktur diyorlar. Şimdi her iki tarafta da aşırılık var. Mesela siz bende bir keramet arıyorsunuz, bir olağanüstülük arıyorsunuz. Zihninizde bir problemle buraya geliyorsunuz. Ben de onunla ilgili birkaç kelime söylüyorum. Diyorsunuz ki, ah bak bildi. Kardeşim bu şekilde... Dünya, siz buraya niye geliyorsunuz? Bilmediğiniz bazı şeyleri öğrenmek için. Onu söylemiyorsak zaten bir şey boşuna gelmiş olursunuz. Tabii ki zihninizdeki bazı problemlerin çaresini burada konuşmamız lazım. Şimdi en çok bu şekilde olur. İşte ben zihnimde bir soru vardı. Gittim, hocam hiç sormadan bana bunun cevabını verdi. Hocana değil, hangi toplantıya gidersen git, zihnindeki bazı sorular çözülür. Çünkü zaten çözüleceğine inanmasan o toplantıya gitmezsin. Ne işin var orada? Bazıları da olur olmaz bir takım kerametler uyduruyorlar. Hayali şeyler ortaya atıyorlar. Şimdi burada tabi maksat bazı kimseleri kutsal hale getirmektir. İnşallah keramet konusu üzerine duracağız da bir mucize meselesi vardır. Mucize kelimesi insanı aciz bırakan şey demektir. Peygamberler peygamberliklerini ispat için mucize gösterirler. Yani birisi geliyor diyor ki ben Allah'ın peygamberiyim. Hoş geldin, safa geldin. Elinde belgen var mı? Çünkü herkes kendisini Allah'ın peygamberi sayabilir. Var mı elinde belgen? İşte onların peygamberlik belgesi gösterdikleri mucize oluyor. Yani öyle bir şey gösteriyorlar ki bunu insanlar yapamaz. Bunu sadece kendileri yapmış oluyor. Anlıyorsunuz ki bunu Allah-u Teala gerçekten kendisi için elçi olarak göndermiştir. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de sünnetullah diye bir kavram vardır. Ya bu ses gürültülü mü yoksa benim kulağıma mı öyle geliyor? Bak orası yapıyormuş bak. Tamam. Peki yani sizin için problem yoksa önemli değil. Biz idare ederiz. Yok. İyi diyorlar. Değiştirmeyeyim değil mi? Tamam. Tamam o zaman. Şimdi Cenab-ı Hakk'ın sünneti vardır, kanunu. Allah-u Teala kanunu değiştirmez. Estağfirullah ve len tecdeli sünnetillahi tebdila. Şimdi bu kanunu Allah-u Teala nasıl istiyor öyle anlamak lazım. Kur'an-ı Kerim'de nasıl göstermişse öyle anlamak lazım. O kanunun bir parçası da elçi olarak gönderdiklerine bir belge vermesidir. Şimdi siz diyelim ki bir okulda müdürsünüz. Çok sevdiğiniz bir arkadaşınız var. Onun da sizin okulunuza müdür olmasını istiyorsunuz. Affedersiniz, yanlış söylüyorum. Öğretmen olmasını istiyorsunuz. Müdür olmasını istemezsiniz. Çünkü sizin makamınız gider de. Öğretmen olmasını istiyorsunuz. Şimdi bir gün geliyor size. Diyor ki, ya ben bu okula öğretmen oldum. Ne kadar sevindim bilemezsindir. Çok güzel, çok iyi. Hadi şu evrakını ver de seni göreve başlatalım. Canım evraka ne gerek var? Sen benim buraya yeterli olduğumu bilmiyor musun? Tabii ki biliyorum. Ama evrakın olmazsa ben seni burada göreve başlatamam. Seni tayin eden makam, tayin ettiğine dair sana bir belge vermesi lazım. Sen buradaki öğretmenlerin hepsini okutacak bilgiye sahipsin ama sana burada öğretmenlik yaptırmam için tayin belgesi gerekir. Belge olmadan başlatabilir mi öğretmenliği? İşte birisi geliyor diyor ki ben Allah'ın peygamberiyim. Güzel. İspatla kardeşim. İspatla bakayım sen gerçekten Allah'ın peygamberi misin? Birkaç kere anlattığım bir olay var. Hepiniz ezbere bilirsiniz ama bir daha anlatayım. Bir gün İstanbul Müftülüğü'nde oturuyoruz. 1980 öncesi. Rahmetli Timur Taş Uçar. Allah uzun ömürler versin. Ahmet Vanlıoğlu ve ben. Hayırlı ömürler nasip eylesin. Üçümüz aynı odada oturuyoruz. Şimdi iri yarı bir adam geldi. Timur Taş Uçar'ın masasına oturdu. Timur Taş Bey de Ahmet Bey'in masasında telefonla konuşuyordu. Çünkü telefonumuz yoktu. Tek bir telefon vardı müftü yardımcılarında. O da müftü efendinin telefonuyla paraleldi. Eskiden böyle çok telefon yoktu. Çünkü herkesin cebinde telefon var. O telefonla konuşuyordu. O sıra koltuğu boş buldu. İçeri girdi. Adam geçti oturdu oraya. Böyle tam da kuruldu büyük bir şeyle. Beyler ben peygamberim dedi. Şimdi Ahmet Vanlıoğlu dedi ki hoş geldiniz dedi. Nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkür ederim dedi. Ne yapabiliriz dedi sizin için? Dedi ki, bu millet çok bozulmuş dedi. Kimse benim peygamberliğime inanmıyor. Böyle giderse, bu milletin başına büyük felaketler gelecek. Onun için dedi, bana bir belge verin, bir de basın toplantısı düzenleyin. Ahmet Vanlıoğlu dedi ki, affedersiniz dedi, siz kimin peygamberisiniz? Tabii ki Allah'ın peygamberiyim dedi. O zaman buraya yanlış geldiniz dedi. Biz belgeyi bizim görevlendirdiğimiz kişilere veriyoruz dedi. Allah'ın görevlendirdiği kişilere belge verme yetkimiz yok. Sen git belgeyi ondan al. Adam dedi ki, doğru söylüyorsun ya dedi. Kalktı gitti. Sonra bir iki gün sonra gazetelerde gördük, adam Bakırköy'den kaçmış. Şimdi Bakırköy'den kaçmayanlar da var. Yıllarca kendilerini bir şekilde hazırlıyorlar. Mesela zamanımızda kendisini İsa diye hazırlayan, Mehdi diye yıllardır hazırlayan kişiler yok. Televizyon dolaşıyorlar, kendilerine Mehdi dedirtiyorlar. Farkı yok. Şimdi bu insanlar işte biz peygamberiz diye, mesela düşünün ki siz Mekke'de yaşayan bir kişisiniz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i peygamberlik öncesinden tanıyorsunuz. Bir gün size diyor ki, biliyor musun ben peygamber oldum. Ne dersiniz ona? Yazık dersiniz ya. Tüh. Bunu da kaybettik. Kafayı yedi galiba. Değil mi? İnsanın ilk önce aklına gelir. Israr edince ne diyeceksiniz? İspatla diyeceksiniz. İşte mucize peygamberlerin, peygamberliklerin ispat için gereklidir. Çünkü biz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme inandığımızı hangi sözlerle ifade ediyorduk? Eşhedü, değil mi? Eşhedü. Ben şahitlik ederim ki enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu. Muhammed Allah'ın kulu ve elçisidir. Kulu olduğunu zaten herkes biliyor. Yani öyle bir toplumda yaşadığınız zaman. Peki Allah'ın elçisi olduğuna şahitlik edeceksiniz. Şimdi tekrar şeye dönelim. Okul müdürünün durumuna. Okul müdürüne Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ya da artık usul değişirse diyelim İstanbul İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü eğer tayinleri yapıyorsa, değişirse usul, o müdürlükte yani tayine yetkili makam tarafından onun o göreve tayin edildiğine dair bir belge getirirse, o müdür hiç tereddüt etmeden ne yapar? Göreve başlatır onu. Bu ne demektir? Ben şahidim ki sen buraya öğretmen oldun. Birisi derse ki bunu niye başlatıyorsun? Ya kardeşim elinde belge var, nasıl başlatmam? Başlatmazsam suçlu olurum değil mi? Nasıl başlatmaz? Peki o belgenin sahte olma ihtimali var mıdır? Vardır. Niye? Çünkü insanlar düzenlemiştir. Ama sahteyse bir müddet sonra ortaya çıkar. Çünkü ona maaş tahsis edilecek. Bu öyle basit bir olay değil. Birkaç kanaldan onun doğruluğu tespit edilir. Şimdi peygamberlerin gösterdikleri belgeler insanlar tarafından taklit edilemezler. Taklit edilirse o zaman bir grup insan toplaşır, birisini peygamber gönderir, eline de bir belge verirler. İşte o bizim müftülüğe gelen adam gibi bizden bir belge istiyor, bir de basın toplantısı düzenlememizi istiyor. Yoksa millet inanmıyormuş ona. Kardeşim sen eğer Allah'ın elçisiysen zaten belgeyi Allah verir sana. Şimdi işte önceki Muhammed Aleyhisselam'ın böyle bir mucizesi yok. Onunla ilgili ayetleri okuyacağız daha sonra. Ama önceki peygamberlerin bu şekilde mucizeleri var. İşte o mucizelerden bir tanesi de Musa Aleyhisselam'ın DNA'ını taşa vurarak oradan 12 tane pınarın fışkırmasını sağlamasıdır. Tabi bu mucizeyi hiçbir peygamber kendi isteğiyle mucize gösteremez. Şey de öyledir yani, öğretmen de kendi istediği diye bir yere tayin yaptırılır mı? Tayin yapan makamın istemesi lazım. Mucizeyi ancak Cenab-ı Hak verir. Allah'ın istediği zaman bu mucize olur, onun dışında olmaz. Peygamber Cenab-ı Hakk'a yalvarır, Allah kabul ederse eder, etmezse etmez. Şimdi şu ayeti kerimede Cenab-ı Hak diyor ki Musa Aleyhisselam'la ilgili olarak, estağfirullah. Ve istesqa Musa li kavmihi. Bir gün Musa kavmi için su talebinde bulundu. Ya Rabbi su ver dedi. Su ver. Millet çünkü susuz kırılıyor. Susamışlar, su lazım. Fekul nadrib bi asakel hacer. Dedik ki değneğinle şu taşa vur. فَنْفَجَرَتْ مِنْ هُثْنَةَ عَشْرَةَ عَيْنَا Hemen oradan 12 tane su kaynadı, 12 göze kaynadı. İşte bu bir mucize. Ancak Allah dilerse yapılır. Yoksa o Musa Aleyhisselam'ın DNA'yı taşa vurmasının bir şeysi yok yani. Allah emrettiği için, o anda vurduğu için bu olmuştur. Yoksa başka şekilde olmaz. Öyle bir şey olsaydı Musa Aleyhisselam Allah'tan istemez hemen DNA'ını bir yere vururdu. Oradan da su çıkardı. قَدْ عَلِمَ كُلُّ اُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ Oradaki her insan topluluğu 12 tane çeşme kaynamış. Çünkü İsrailoğulları 12 kol. Bu 12 kol da Yakup Aleyhisselam'ın 12 oğlunun soyundan gelenler. Onlardan bir tanesi Yusuf Aleyhisselam'dı biliyorsunuz. Dolayısıyla 12 ayrı çeşme, her bir çeşmeden, her bir su kaynağından hangi grubun su içeceği de belli. Şimdi bunlar burada zor durumda Musa Aleyhisselam'ın peygamber olduğunu bir kere daha görmüş oluyor İsrailoğulları. Çünkü insanlar her an imanlarını kaybedebiliyorlar. Bu sebeple Cenab-ı Hak sürekli destekliyor. Kulu ve şrabu yiyin için. Min rizkillah. Allah-u Teala'nın rızkından yiyin için. Ve la te'atev fil ardi mufsidin. Fesatçılar olarak yeryüzünde bozgun çıkarmayın, sağa sola çatmayın. Şimdi bu bir mucize. Musa Aleyhisselam'a toplam kaç mucize verilmişti? Efendim? 9 tane, 10 tane değil, 9. İsra suresinin 101. ayetini açarsanız 291. sayfa orada görürüz. Allah-u Teala burada diyor ki Estağfirullah ve lekad ateyna Musa tis'a ayatin beyinat. Musa'ya her şeyi açıkça ortaya koyan 9 tane ayet verdik. Şimdi biz mucize kelimesini kullandık. Burada ayet kelimesini kullanıyor Allah-u Teala. Ayet biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'deki ayetler de birer ayet. Kainattaki bütün varlıklar da birer ayet. Ayetlerin tamamı da birer mucizedir. Yani bütün insanlık toplansa, bütün bilgileri toplasalar bir insanın bir saçının telini yapma imkanı var mıdır? Mümkün değil. Ya da şurada çiğneyip geçtiğimiz bir ağaç yaprağını insanlar yapabilirler mi? Yapamaz. Yani Allah-u Teala'nın yarattığı ne varsa hepsi insan için mucizedir. Çünkü onun gibisini yapma imkanımız yok. Kur'an-ı Kerim'deki ayetler de birer mucizedir. Kur'an-ı Kerim'deki sureler de birer mucizedir. Bunlara da ayet deniyor. Peygamberlerin gösterdiği bizim adına mucize dediğimiz şeylere de ayet ifadesi kullanılıyor. Şimdi bu ayet ifadesinin kullanılması sebebiyle mucizeye karşı çıkanlar diyor ki onlar birer ayettir. Ayetler de zaten mucizedir. Allah olağanüstü bir şey yapmaz. Olağanüstü şeyler göstermez diyorlar. Ondan sonra da bu mucizeleri kendi arzularına uydurmak için olmadık cambazlıklar yapıyorlar. Yani onların bu tavırlarının iyi niyetli olduğunu söylemek asla ve kat'a mümkün değildir. Bunu açıkça söylüyorum. Niye mümkün değildir? Biraz sonra ayetlerden göreceksiniz. Asla iyi niyetli olduklarına inanmıyorum. Burada mesaj ilgili yerlere mutlaka gidiyor. Bir kişi, beş kişi değil bunlar, epeyce kişiler. Şimdi burada ne diyor Allah-u Teala? Musa'ya 9 tane açık mucize verdik, işte ayet verdik. Fes'el beni İsrail, İsrail oğullarına sor. İdica'ehum, onlara geldiği zaman, fekâle lehu firavunu, inni le'adunnuke ya Musa mes'hûra. O zaman Firavun dedi ki, Musa sen dedi büyülenmişsin. Sen büyülenmişsin dedi. Ya da büyüye gelmişsin. Yahut da büyücü olmuşsun. قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنْزَلَ هَا اُلَٰئِ اِلَّا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ بَصَائِرِ Dedi ki çok iyi biliyorsun. Allah bunları birer mucize olarak indirmiştir. Yani birer basiret olarak indirmiştir. Siz bunları görün. Bunlar benim peygamberliğimin belgesidir. Onu anlayasınız diye indirilmiştir. Basiret nedir? Akıl gözüyle görmektir. İşte bunları gördüğünüz zaman benim Allah'ın peygamberi olduğumu anlayacaksınız. Ve inni le azunnuke ya firavunu mesbura. Firavun ben de senin kaybettiğini görüyorum. Fe arade en yestefizzehum. Firavun bunları oradan söküp atmak istedi. En yestefizzehum minel ard. فَاَغْرَقْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ جَمِيعًا Biz de arkasından onu, onunla beraber olanlarla birlikte hepsini boğduk. Şimdi mesela bu 9 ayet diye geçiyor ya, bu mucize yoktur diyenler, Musa Aleyhisselam'a Sina Dağı'nda verilen 10 emrin yerine bu 9'u koymaya çalışıyorlar. Kardeşim bu 9, o 10. Az önce söylediğimiz ayeti kerimede mesela işte şeyden okuduğumuz Bakara suresinin 60. ayetine şöyle mana veriyor birisi. Musa kavmi için su istemişti. Ona dedik ki DNA'yle şu taşın olduğu yerde şurada su var. Sen DNA'yle o tarafı göster. Yani suyu bulunduğu yeri göstermiş. Allah-u Teala öğretmiş, sen de DNA'yine işaret et, onlar oraya gitsinler. Orada 12 tane çeşme zaten kaynıyordu diyor. Bir kere Arapça bakımından bu cümleye bu manayı vermek asla mümkün değil. Böyle bir şey asla olamaz. Ve bunu meale koyuyor. Bu asla olamaz. Çünkü bir kere mesela ıdrib kelimesi emirdir. Vur diyor. Fenfecerat o emrin gereği olarak ortaya çıkandır. Vurdu ve kaynadı. Vurdu ve kaynadı. Yani o vurmanın sonucu olan bir şeydir. Sonra vurma başka, gösterme başka. İdrib bi asakel hacer şeyle, sen çeşitli cambazlıklarla idrib kelimesi, efendim darabe meselende olduğu gibi, yok şeyi göstermektir demek. Bunlar hakikaten bu arkadaşlar, yani Arapları çağırmak lazım. Gelin bakın Arapça neymiş, görün demek lazım. Türkiye'de ne Arapça şeyler uyduruluyor. Alın da Arap tarihine yazın demek lazım bunlara. Fenfecer, bak vur dedik, vurdu onun arkasından kaynadı diyor. Kaynadı. Zaten kaynamıştı diye bir mana verilemez buna. Vurdu ve kaynadı. Vurmanın hemen arkasından kaynadı. Vurmanın sonucu. Ayetin manası bu. Şimdi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme bu şekilde mucize verilmiş değil. Onun mucizesi Kur'an-ı Kerim'dir. Onun sebebiyle ilgili de inşallah konuşacağız ama elinizdeki meallerin 287. ayet sayfasını açın. Orada İsra suresinin 59. ayeti var. Burada Allah-u Teala şöyle buyuruyor. وَمَا مَنَعَنَا اَنْ نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ اِلَّا اَنْ كَذَّبَ بِهَا الْاَوَّلُونَ. Mesela şuradaki mealden okuyayım, bakayım nasıl Diyanet Vakfı'nın yapmış olduğu. Bizi ayetler, parantez içerisinde mucizeler göndermekten alıkoyan tek şey, öncekilerin bu ayetleri yalanlamış olmasıdır. Doğru meal vermiş. Nitekim Semud kavmine açık bir mucize olmak üzere bir dişi deve vermiştik. Onlar ise bu deveyi boğazladılar ve bu yüzden zalim oldular. Oysa biz ayetleri ancak korkutmak için göndeririz. Bak ne diyor? وَمَا مَنْعَنَا اَنْ نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ. O ayetleri göndermemize engel olan sadece nedir? اِلَّا اَنْ كَذَّبَ بِهَا الْاَوَّلُونَ. O ayetler karşısında öncekilerin yalan söylemesidir. Allah daha önce mucize göndermemiş olsa böyle bir ifade kullanır mı? Şimdi diyorlar ki bu Kur'an'daki ayetlerdir. Peki bu Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerse, o zaman Allah'ın Kur'an-ı Kerim hiç göndermemiş olması gerekir. Öncekilere gelen kitapları yalanladılar. Onun için biz ayet göndermedik. O zaman elimizde okuyacağımız böyle bir ayet de olmazdı. Kur'an-ı Kerim'i göndermemesi gerekir. En-Nursile bil-Ayati ile şöyle birisi şöyle mana vermiş. Mucizelerle peygamber göndermemize hiçbir şey engel olmadı. İşte şu. Evirip çevirmenin anlamı yok. Kardeşim, Kur'an sana uymaz. Sen Kur'an'a uymak zorundasın. Bazıları kendileri için bir hedef tutturuyorlar. O hedefe Kur'an-ı Kerim'i uydurmaya çalışıyorlar. Bu hiç affedilecek bir tavır değil. Bunu öteden beri herkes yapıyor zaten. Bir Müslümanın yapması gereken Kur'an'a uymasıdır. Kur'an'ı kendine uydurması değil. Yeryüzünde kim kendisini dindar göstermez ki? وَمَا مَنَعَنَا اَنْ نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ. Mucize göndermemize engel olan sadece şu olmuştur diyor Allah-u Teala. اِلَّا اَنْ كَذَّبَ بِهَا الْاَوَّلُونَ. O mucizeler karşısında öncekilerin yalan söylemesidir. Bunlar normal Kur'an ayetleri olsaydı, öncekiler Allah'ın kitaplarını yalanladı. Biz de bu Kur'an'ı göndermedik demesi lazım. Halbuki işte Kur'an'dan okuyoruz bu ayeti. Kur'an-ı Kerim'in önceki kitapların aynısı olduğunu Cenab-ı Hak bize bildiriyor. Estağfirullah. Şer'a lekum min eddini ma vassâ bihi Nuhan. Nuh'a ne ettiysek sizin için bu dinin şeriatı kıldık diye devam eden, işte Musa'ya, İsa'ya, İbrahim'e diye devam eden ayet-i kerime. Ve âteynâ Semûden nâka, Semud kavmine de o deveyi vermiştik. Bir mucize olarak, bir gün bütün şehrin suyunu içiyor, ertesi gün de bütün şehre süt veriyor diye rivayet ediliyor. Gerçi bu ayette yok. فَظَلَمُوا بِهَا Ama onlar bu deveye karşı zalimlik yaptılar, yanlış yaptılar. Neydi yanlış yaptıkları hatırlıyor musunuz? Deveyi kestiler. Deveyi kesince ne oldu? Devenin kesilmesi nedir biliyor musunuz? O öğretmenin tayin belgesinin yırtılması demektir. Ya gidecek yeni bir belge getirecek ya da görev yerini terk edecek. Yeni belge getirmesi için tayin eden kuruluştan alması lazım. İşte o peygamberin Allah-u Teala'ya o peygambere yeni bir mucize verecek. O yeni mucizeyle yine onu gören insanlar onun Allah'ın peygamberi olduğunu anlayacaklar. Ya da görev yerini terk edecek. Cenab-ı Hak ikincisini yaptırdı Salih Aleyhisselam'a. Salih Aleyhisselam görev yerini terk etti ve o deveyi öldürenler ne oldular? Büyük bir felakete yok olup gittiler. İşte şimdi Cenab-ı Hak işte aynı şekilde 9 mucize gösterildi şeye, Firavun'a ve hanedanına. Onların tamamı yok olup gittiler mi? İşte eğer Cenab-ı Hak bu şekildeki mucizeleri Mekkelilere gönderseydi, onlar da inanmayınca yok olup gideceklerdi. İşte bunun sebebini bu ayette anlatıyor. Diyor ki, وَمَا مَنَعَنَا اَنْ نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ Bizim mucizeleri göndermemize engel olan sadece şu olmuştur. اِلَّا اَنْ كَذَّبَ بِهَا الْاَوَّلُونَ Öncekilerin bunları yalanlaması olmuştur. Yalanlanmaz, onların karşısında yalan söylemeleri olmuştur. Çünkü niye? Çünkü Musa Aleyhisselam ne diyor? Yani sen çok iyi biliyorsun ki bunu Allah'tan başkası indirmiş değildir diyor. Peki bir insan çok iyi bildiği konuyu reddederse ne yapar? Yalan söylemiş olmaz mı? وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ اِلَّا تَخْب۪يفًا Biz o ayetleri sadece korkutmak için göndeririz. Peki Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'i korkutmak için mi gönderdiğini söylüyor? He? Kur'an korkutmak için mi gelmiş? هُدَنْ لِلْمُتَّق۪ينَ diyor. Kendilerini koruyan insanlar için doğru yolu gösteriyor. اِنَّ هَذَا الْقُرْآنِ اِهْدِي لِلَّتِهِ اَقْوَمْ Bu Kur'an en sağlam yolu yola yönlendirir. Korkutmak için olan Allah'ın Kur'an'daki ayetleri değil. Bu mucizelerdir. Onun için Muhammed Aleyhisselam öyle bir mucize vermemiştir Cenab-ı Hak. Şimdi Peygamber Efendimiz'in mucizesi ne? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem son peygamber, kıyamete kadar peygamberliğinin devam etmesi lazım. Peygamberimizin mucizesi Kur'an-ı Kerim'dir. Şimdi Kur'an-ı Kerim öyle bir mucize ki görüyorsunuz sıradan bir şey işte. Şey gibi yani tıpkı diyelim ki Cenab-ı Hak Peygamber Efendimiz'e insan saçı yapmayı şey yapsaydı, öğretseydi, hiç kimse onu yapamayacağı için o da bir mucize olurdu. Ama Allah-u Teala ona öyle bir mucize vermiş ki, o mucizenin gözükmesi için onun hayatta olmasına gerek yok. İşte Salih Aleyhisselam'ın devesi kesildiği zaman artık o görev yerini terk etmiş. Nuh Aleyhisselam da aynı şekilde oldu işte diğer peygamberlerde. Ama bizim peygamberimiz dünya durdukça insanların ona eşhedü diyerek inanması gereken bir peygamberdir. Yani kesin olarak tıpkı Musa Aleyhisselam'ın DNA'nın yılana döndüğünü görmek gibi elinin koltuğun altından çıkardığı zaman esmer kişinin elinin parıl parıl bembeyaz olduğunun görülmesi gibi, tekrar koltuğunun altına soktuğu zaman eski haline dönmesi gibi, işte suların kana dönüşmesi, sel baskını, çekirge baskını, ondan sonra kurbağa baskını, kımıl zararlısının baskını falan. Bu tür şeyler, bunlar gibi, hatta bunlardan daha fazla insanı etki eden Kur'an-ı Kerim var. Ve Peygamber Efendimiz'in hayatta olması hiç gerek yok. Dünyanın neresinde insanlar Kur'an-ı Kerim'i okur, anlarlarsa bunu bir insanın yazamayacağında kesin olarak anlarlar ve bunun Allah'ın kitabı olduğunu kesin olarak anlarlar. O zaman bunun getirilenin de Allah'ın peygamberi olduğunda şüpheleri olmaz. O zaman da eşhedü diyecek noktaya gelirler. İşte size birkaç kere anlatmıştım. Bir kere daha anlatayım. Bundan belki 20 sene evvel mi, kaç sene olduğunu unuttum. Geçen süreler unutuluyor. Amerika'dan bir kızcağız doktora yapmak üzere gelmişti İstanbul Müftülüğü'ne. Orada ona bir fırsatını bularak Kur'an-ı Kerim'den bazı yerleri okutmuştum. İşte Fatiha suresini okutmuştum. Sonra Washington'da bir yere öğretim üyesi oldu. Yıllar sonra geldi, dedi ki, işte orada ders veriyorum, İslam tarihi dersleri veriyorum. Yok, yanlış söyledim, Washington değil de New York'ta. New York Eyalet Kilisesi dedi, bir karar aldı. Oradaki papazlara 3'er aylık İslam dini konusunda seminer düzenlendi, ben orada ders veriyorum. Ne anlatıyorsun dedim, sadece Kur'an'ı anlatıyorum dedi. İnanır mısınız, üçüncü dersten sonra bütün papazlar inanmaya karar veriyorlar. Yani eşhedü diyecek hale geliyorlar. Bakın, orada peygamberimizin olması gerekmiyor. Bunu anlatan kişi de ben Müslümanım dememiştir bugüne kadar. Belki de değil ya da gizli iman taşıyor, onu bilmiyorum. Onu Allah bilir. Ama Allah'ın ayetlerini orada okuduğu zaman o papazlar, hah işte, bu demek ki Allah'ın peygamberi diye bir mucize görüyorlar orada. Kıyamete kadar devam edecek olan peygamberin mucizesi bu. Onun için Allah-u Teala, mesela daha önce de şey yapmıştık, okumuştuk, Bakara suresinin baş tarafında bütün insanlığa meydan okuyor. Evet, Bakara 23. ayette ve in kuntum fi raybin mimma nazzalna ala abdina, eğer kulumuza indirdiğimiz bu Kur'an'dan şüpheniz varsa fe'du bi suretin min mislihi, bunun dengi bir sure getirin ve du'u şuhedâekum min dunillah, Allah'la kendi aranızdaki şahitlerinize çağırın. Yani o kutsal kişilerinize çağırın. Biri bizi görüyor, gözetiyor, her yerde bizi şey yapıyor diye şey yaptığınız var ya, ya da uzmanlarınızı çağırın. Allah'la kendi aranıza koyduğunuz o kutsal kişilerinize çağırın. İn kuntum sadikin, haklıysanız bunu yaparsınız. Yapamazlar. Fe illem tef'alu, bunu yapamazsanız ki velen tef'alu, asla yapamayacaksınız. Fettekun nara allati ve kutu'en nasi vel hicara. Hala inanmamaya devam ediyorsanız o zaman yakıtı insanlar ve taş olan o cehennem ateşine karşı koruma elbisesi mi yaptırırsınız? Yanmayan elbise mi? Ne yaptıracaksınız? Yaptırın. Uiddet lil kafirin, orası kafirler için hazırlanmıştır. Şimdi bu böyle. Şimdi bir taraftan da insanları sömürmek isterseniz, evet, Enes Hoca diyor ki Buhari'de şöyle bir hadis var. Her peygambere bir mucize verildi, bana da sadece mucize olarak Kur'an verildi. Zaten ayetlerde açıkça o belirtiliyor. Şimdi insanları saptırmak istiyorsanız mutlaka dini kullanmak zorundasınız. Dini kullanmadan insanları saptırmak öyle kolay değildir. Öyle ufak tefek işler olur o. Ama köklü olarak saptırmak istiyorsanız dini kullanacaksınız. Çünkü insanların en zayıf noktası dindir. Sizin dini en uzak diye gördüğünüz kişinin de bir dindar tarafı vardır. Doğru dinde olmaz bu iş. Doğru dinde diyorsunuz ki gelin Allah'a kul olun. Ona benim elime ne geçecek diyor adam. Yani Allah sana sevabını verir falan diyorsunuz ama inandığı yok ki ona. O kendi eline geçecek şeyi bekliyor. Benim elime ne geçecek? Eline bir şey geçmesi için mutlaka şeytanlık yapmak lazım. Başka çaresi yok. Yani doğru yolun üstünde oturacaksın. Millet seni çok dindar görecek, oradan işi kıvıracaksın. Milleti oradan tuzağa düşüreceksin, işi şey yapacaksın. Bunun için doğru şeyler olmaz. Bu şahıs Allah'ın dostudur diyeceksin, Allah özel ilişkisi falan vardır. Bu tıpkı şey gibi işte, mesela bugün diyelim ki İstanbul Belediye Başkanı ile işleriniz var, birisi buraya geliyor ya da başkaları sizin aranızda dolaşıyor, bu var ya, belediye başkanına yaptıramayacağı bir iş yoktur, onun çok yakın dostudur diyor. Siz de geliyorsunuz, ona bir şeyler veriyorsunuz, işimi yaptır diye, habire peşine dolaşıyorsunuz. Tamam oldu olacak, tesadüfen birinizin işi olsa, ha işte bak o adam dedi de oldu diyeceksiniz. Ondan sonra da o sömürüsünü artıracak. İşte Allah'ın dostu, Allah'ın yakın dostu. Allah'ın yakın dostluğunu ispat etmek için de tabii Allah'a ait bir takım şeyler göstermesi lazım. Onun için de en kolay şey keramet. Keramet gösteremez ama etrafındakiler ona göstertirler. Bir kere onunla insanları görüştürmezler. Onu kutsal bir kişilik olarak insanlardan uzak tutarlar. Onunla ilgili haberler gelir. Onunla ilgili haberler gelir. Çünkü görse kimse inanmaz ki ona. Bakar da bu da bizim gibi bir şey. Şimdi çocukluğumda bizim köyden birisini Erzurum'a getirmişler, bir kızı. Annesi babası getirmiş. Nasılsa valiyle görüşmesi gerekiyormuş. Olayı hatırlamıyorum. Ben ilkokulda okuyordum o sıra. Şimdi gelmiş anneme anlatıyor. Diyor ki Gülsüm teyze diyor. Vali de tıpkı bizim gibi bir insan diyor. Aynen diyor, inanmasın. Eli de var, ayağı da var, gözleri de var, kolları da var diyor. Şimdi nasıl hayal ediyormuş ki o vali deyince? Şimdi böyle bu insanları gösteriyor, o da benim gibi bir insan diyecek. Olmaz tabii. Biraz bir kere mesafe koyacaksın. Öyle isteyen istediği zaman görüşemeyecek. Görüşmenin usulü adabı olacak. Öyle içeriye girişler çıkışlar kutsallaştırmak gerekecek. Kutsallaştırmak için de önce onun bir kere masum olduğuna inandıracaksınız. Günah münah işlemez falan. Tabi ufak tefek günahları işlemez ama en büyük günah olan şirk günahının da ortasındadır. Ondan sonra da bir takım kerametler göstermesi lazım. Bir takım olağanüstü şeyler olması lazım. Bunların hiçbirisi olmaz, oluşturulur. Uydurulur. Ve insanlara inandırılır. Şimdi bizim Servet'i herhalde bilirsiniz. Şeyde bizim fakültede öğretim üyesidir. Servet Bayındır, amcamın oğlu. Bir iki senedir yurt dışındaydı, unutmuşsunuzdur da. Şimdi burada. Şimdi Servet anlatıyor. O bir tarikatın yurtlarında kaldı. Sonra oralarda epeyce belli noktalara kadar geldi ama tarikat olarak değil. Yani o bulunduğu hizmet, iş dolayısıyla. Diyor ki şimdi bizim orada birisi vardı diyor. Sürekli çocukluğumuzdan beri bize hep şunu anlattı. İzmir'den geliyoruz. İşte Manisa'yı geçtik. Bindiğimiz otobüs yoldan çıktı. yetiş ya işte şeyhlerin adını söyle falan dedik. Birdenbire bizi geldi kurtardı. İşte bizim şeyhimiz şöyle iyidir, böyle iyidir. Şimdi Servet diyor ki, işte yıllar sonra biz de orada hoca olduk. Bir defa kendi aramızda oturduk, konuşuyoruz. Aynı olayı tekrar aynı adam anlatmış. Yahu, bir gün İzmir'den geliyoruz. Araba bir yoldan çıktı. Aman ya Rabbi bizi kurtar ya. Allah'a bir sığındık, Cenab-ı Hak bizi kurtardı. Servet demiş, hani senin şeyhin kurtar... Karıştırma orayı demiş, karıştırma demiş. Orayı karıştırma demiş. sen bize şimdiye kadar hep böyle anlatıyordun. Şimdi keramet ne demektir biliyor musunuz? Keramet demek Allah'ın ikramı demektir. Allah'ın ikramında bulunmadığı bir insan var mı yeryüzünde? Var mı? Yok. O zaman kerametli olmayan bir tek insan da yoktur. Bakın Allahü Teala İsra suresinin 70. ayetinde şöyle buyuruyor. Estağfirullah. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَن۪ي Adem. Şurası kesin. Adem oğluna ikramda bulunduk. Yani onu kerametli yaptık. وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ Karada ve denizde onu taşıttık. Şimdi denize gidiyorsunuz. Denizin içinde balık olmak mı iyi? Yoksa orada yüzen geminin içerisinde çayını içerek gitmek mi? Balık olmak. E tamam. Balık o zaman seni birisi tutar götürür evine. Şimdi havada kuş gibi uçmak mı yoksa uçağın içerisine gitmek mi? Hangisi keramet? Allah'ın asıl ikramı o işte. Allah'ın ikramı o. Allah'ın verdiği nimetler bunlar. Sen iyiye de kullanabilirsin, kötüye de kullanabilirsin. Peki bir de Cenab-ı Hakk'ın veli kulları vardır. Yunus suresinin 62-64. Ayetlerinde Allah-u Teala şöyle buyuruyor. اَلَا اِنَّ اَوْلِيَا اللّٰهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْسَنُونَ Dikkat edin, Allah'ın veli kulları, onların üzerinde ne bir korku olur ne de üzüleceklerdir. Peki kimdir bunlar? 215. sayfadaymış. Kimdir bunlar? اَلَّذ۪ينَ اَامَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ 62-64. Ayettir. اَلَّذ۪ينَ اَامَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ İnanan ve takva üzere olan, kendilerini koruyan kimselerdir. Peki kim? Takva üzere olanlar kimler? Şimdi bakalım içinizde kaç tane evliya var? Şimdi test yapıyoruz ona göre. Teker teker soru soracağım, cevap istiyorum sizden. Şimdi Kur'an-ı Kerim'den baş tarafını açın. Bakalım kaçınız evliyalığınızı gizliyormuşsunuz? Ah size ah. Bakara suresinin en başından okuyoruz. Şimdi ne dedi Allahü Teala? Allah'ın veli kulları inanan ve müttaki olan kimselerdir. Takva üzere olan kimselerdir. Şimdi bak. Elif, la, mim. Zâlikel kitâb. İşte kitap budur. La raybe fî. İçerisinde şüphelenecek hiçbir şey yoktur. Huden lil muttakin, müttakilere yol gösterir. Şimdi bakalım siz müttakiyseniz Allah'ın veli kulusunuz. Şimdi buradan test yapacağız. Peki müttakiler kim? Ellezine yu'minune bil gayb. Ellezine yu'minune bil gayb. İmanları kalplerinde, gayıplarında olan kimselerdir bunlar. Yani inançları kalplerinde içten inanan insanlardır. İçten inanıyor musunuz? E tamam, birinciden geçtiniz. Dur bakalım kaç kişi sınıfta kardeşim. Birincisi tamam. Ve yukîmûne s-salâh ve namazı sürekli tam kılanlar. Sürekli tam kılıyor muyuz? Pek sessiz geliyor ama. Ha işte öyle ya kardeşim, ne ben bile duymuyorum. Ve mimma razaknâhum yunfikûn, kendine rızık olarak verdiğimizden hayra harcayan insanlardır. 10 kuruşun, 10 kuruşun varsa ona göre verirsin, 100 kuruşun varsa ona. Ama vermek lazım. Cenab-ı Hak isterse herkese verir ama seni imtihan ediyor. Vereceksin kendinden. Ve yapıyor muyuz bunu? Peki. وَالَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْكِ. Ya Muhammed, sana indirilen Kur'an'a inanan insanlardır. İnanıyor muyuz? İnanmasak ne işimiz var burada diyeceğiz. وَمَا اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكِ, senden önce indirilmiş olan diğer kitaplara da inananlardır. İnanıyor muyuz? وَبِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُونَ, ahiret konusunda da kesin inanç sahibi olanlardır. Şüphesi olan var mı? Yok, tamam. E bitti, hepiniz evliya çıktınız ya. Hayır Cenab-ı Hak, eğer bu Allah'ın dostuysa bu insanlar, bu konuda kriterleri koyacak Allah-u Teala değil mi? Ama insanlar kendi kafalarına bir dostluk kriteri, kafalarına göre dostluk kriteri koyarlar. Öyle bir tarif yaparlar ki başkası o tarife girmesin. E kusura bakma kardeşim. Bu Cenab-ı Hakk'ın koyduğu kriterler. İşte ondan sonra ne diyor Allah? Ulaike ala huden min rabbihim. İşte bunlar Rablerinin gösterdiği hidayet yolu üzerinde olanlardır. Ve ulaike humul muflihun. Umduklarına kavuşacak olanlar da onlardır. Peki Allah'ın veli kulu ne demektir? Allah'ın dostu demektir değil mi? Ya Allah'ın dostu olmayan ne olur? Düşmanı olur. Evet, diyor ki Enes Hoca, وَمَنْ يُهِنُ اللّٰهُ وَمَنْ يُهِنِ اللّٰهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِنْ مُكْرِمْ. Allah kimi alçaltırsa onu kerametli kılacak hiç kimse yoktur diyor. Yani ona ikramda bulunacak kimse yoktur. Hac suresi 18. ayet. Şimdi gördünüz mü? Efendim, ya şimdi siz isterseniz denizde yürüyün. E ne olacak? Vallahi ben gemiyle geçerim yanınızdan, size derim ki kardeşim, biz bir kere balık değiliz. Biz kuş da değiliz. Biz insanız. Allah-u Teala bize ikramda bulunmuş. İşte keramet odur. Olağanüstü şeyler işte. Esas olağanüstü şey ne? Ha, Cenab-ı Hakk'ın tabii olağanüstü yardımları olmaz mı? Elbette ki olur. Bunu herkes görür. Sadece Müslüman değil. Öyle bir sıkışırsınız, tamamen imkansız dersiniz, bakarsınız bir yerden bir şey geldi, kurtuldunuz. Ve Cenab-ı Hak her defasında kendi varlığını, gücünü, kudretini sadece bize değil, her kuluna hissettirir. Hissettirir ki ahirette söyleyecek lafı olmasın. Bunlar da Cenab-ı Hakk'ın ikramıdır. Ama biz kendimizi, başkasına kendimizi üstün göstermek için öyle keramet göstermek diye bir olay yok. Bu yok. Böyle bir şey yok. Birisini Allah'la kulun arasına yerleştirmek için böyle bir şey yok. Haşa. Bu tam bir şirk olur. Evet. Peki şimdi biraz ara verelim değil mi? 10 dakika sonra buluşuyoruz tekrar.